Ηχητικοί δρόμοι που ακολούθησαν οι Foo Fighters. Σήμερα, Σικάγο. Λοιπόν, για να πούμε μερικά πράγματα για όσους δεν γνωρίζουν. Η Foo Fighters, ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα του σύγχρονου ροκ, που θα έλεγα ότι χρειάζονται συγχαρητήρια στον Dave Grohl, που ενώ θα μπορούσε να συνεχίσει σαν Nirvana, δεν συνέχισε, αλλά έκανε άλλο group, κάτι ανάλογο ας πούμε που εκτιμούμε και στους New Order, που δεν έγιναν συνέχεια των Joy Division, γιατί θα μπορούσε άνετα να το κάνει όπως κάνουν πάρα πολλοί άλλοι και έχουν το όνομα και έχουν σίγουρη επιτυχία. Ο Dave Grohl είναι ένας από τους κορυφαίους μουσικούς που από ό,τι φαίνεται και στις διάφορες συνεντεύξεις που δίνει ή στα ντοκιμαντέρ που έχει κάνει, σέβεται απόλυτα τη μουσική παράδοση, σέβεται τους συναδέλφους του και αυτό φαίνεται περίτρανα στα 8 ντοκιμαντέρ που έκανε για την ηχογράφηση του άλμπουμ Foo Fighters Sonic Highways. Το άλμπουμ το τελευταίο των Foo Fighters, κορυφαίο ροκ συγκρότημα της εποχής μας, όπου ηχογράφησαν από ένα τραγούδι σε 8 διαφορετικές πόλεις και συγχρόνως έκαναν και από ένα ντοκιμαντέρ που προβάλλεται στην Αμερική, είναι ήδη η προβολή του 6ου, αν δεν κάνω λάθος, Νέα Ορλεάνη. Και εμείς θα ακολουθήσουμε αυτή την εβδομάδα, όσο μπορούμε βέβαια στο διάστημα που έχουμε στη διάθεσή μας στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, δίνοντάς σας δείγματα από τους καλλιτέχνες που παρουσιάζει ο Grohl και το συγκρότημά του μέσα σε αυτό το ντοκιμαντέρ που αφορά την κάθε πόλη. Το ντοκιμαντέρ τελειώνει πάντα με το τραγούδι που ηχογράφησαν στη συγκεκριμένη πόλη, έτσι θα ολοκληρώσουμε και εμείς σήμερα, αύριο και τις επόμενες μέρες. Ξεκινήσαμε από το Σικάγο, που ήταν η πρώτη πόλη που επισκέφτηκαν και ήταν το πρώτο ντοκιμαντέρ που βγήκε στην Αμερικάνικη τηλεόραση. Το Σικάγο είναι μια πόλη, όπως και άλλες μεγάλες της Αμερικής, όπου έχει δημιουργήσει ιδιαίτερες φοβερές σχολές στο blues, το rhythm and blues, την gospel και το rock and roll. Ακόμα βέβαια και την jazz. Περισσότερο θα έλεγα ότι το Σικάγο είναι η εταιρεία chess και το blues. Σας θυμίζω ότι στη jazz, η οποία υπήρξε από το 1956 μέχρι το 1965, προσέξτε τώρα αυτό, στην λεωφόρο Μίσιγκαν, στη λεωφόρο Μίσιγκαν 2120 South Michigan Avenue, τι μας λέει αυτό? Όσοι ξέρουν καλά τη μουσική των Rolling Stones γνωρίζουν ότι σε ένα από τα πρώτα άλμπουμ τους το 1965 αποθέωσαν αυτή τη συγκεκριμένη διεύθυνση που ήταν η Chess σε ένα κομμάτι που υπάρχει τότε σε άλμπουμ του 1965 με τίτλο 2120 South Michigan Avenue. Φαντάζεστε λοιπόν το μεγαλύτερο ροκ συγκρότημα να αναφέρεται στη διεύθυνση της Chess. Πράγματα τα οποία αισθάνομαι ότι οι νέοι πια που παρακολουθούν τη μουσική τη σημερινή ούτε μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει Chess, τι σημαίνει δισκογραφική εταιρεία που δημιούργησε τη μουσική που ακούμε σήμερα. Γιατί σήμερα οι εταιρείες, τα ραδιόφωνα, οι ακροατές όλοι είναι γύρω από το hype, τι είναι ωραίο και τι είναι έτσι, χαζομάρες. Η Chess λοιπόν ήταν και το επίκεντρο αυτού του ντοκιμαντέρ των Foo Fighters που αφορούσε το Σικάγο. Το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε είναι ένα ιστορικό κομμάτι με τον Ντέιλ Χόκινς και τώρα πάμε σε έναν καλλιτέχνη που εμφανίστηκε και σε αυτό το επεισόδιο, τον Buddy Guy. Ακούμε μια ιστορική ηχογράφηση του Buddy Guy και του Junior Wells από το άλμπουμ Play the Blues. Άνοιξε το βήμα σου. Εσύ που γυρνάς τους δρόμους σαν χαμένος, κρατώντας το κινητό ψηλά, όχι από υπερηφάνεια, αλλά για να βρεις κάποιο ξεκλείδωτο δίκτυο, άκουσέ με προσεκτικά. Σταμάτα να σε νοιάζει αν το Wi-Fi της καφετέριας πιάνει στα έξω τραπεζάκια. Σταμάτα να κάθεσαι στο παγκάκι δήθεν πως χαζεύεις τους περαστικούς, ενώ στην πραγματικότητα χρησιμοποιείς ασύστολα το Wi-Fi της πιτσαρίας. Σταμάτα να παρακαλάς για λίγο Wi-Fi τον σουβλατζή, γιατί η μέρα που περίμενες έφτασε. ΟΤΕ για πρώτη φορά στην Ελλάδα απελευθερώνει το Wi-Fi του σπιτιού σου με το ΟΤΕ My Wi-Fi. Μπες και εσύ στη μεγαλύτερη Wi-Fi κοινότητα για να συνδέεσαι στο ίντερνετ σε 150.000 σημεία στην Ελλάδα και σε περισσότερα από 13 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Δωρεάν και αποκλειστικά με κάθε ΟΤΕ Double Play. Μάθε περισσότερα στο otemywifi.gr. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Άσε το θείο, πιάσε τον Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ. Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. allabouthotels.com Βαρκελόνη. Δίκλινο από 41 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Εδώ Θέατρο Μουσούρη, εδώ Θέατρο Μουσούρη, Φων Δημητράκης. Η πολιτική κωμωδία του Δημήτρη Ψαθά. Σήμερα σου δίνουν υπουργείο, το παίρνεις. Φτάνει να σε θέλουν οι Γερμανοί. Φων Δημητράκης με τους Φιλιππίδης, Κιαδαρέσης, Μαυρόπουλος, Ξυλά, Κατσανδρή και άλλοι. Φων Δημητράκης στο Θέατρο Μουσούρη από τον Οκτώβρη. Σήμερα υπουργός κατάντησε να γίνω το κάθε ντενεκές. Άλλο εγώ. Φων Δημητράκης, Θέατρο Μουσούρη. Μία ψήφος που θα πιάσει τόπο. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Η κουζίνα της Αργυρός Μπαρμπαρού νομίζω ότι είναι κουζίνα που εμένα ταιριάζει πιο πολύ στη γεύση. Ναι, ναι, μου αρέσει πολύ. Εγώ την είδα που μαγείρευε με τον τριαντάφυλλο χθες και δεν άντεξα. Άρχισε κατάλληλα. Με ποιο τριαντάφυλλο? Ποιο τριαντάφυλλο λες εσύ, το θάμνο? Το τραγουδιστή. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Ακούσαμε Buddy Guy από τους τελευταίους μεγάλους αυτής της γενιάς των blues, μεγάλους κιθαρίστας. Υπάρχει η συμμετοχή του στο Sony Highways των Foo Fighters στο επεισόδιο Chicago. Κιθαρίστες που επηρέασε Jimi Hendrix, Eric Clapton, Jimmy Page, Stevie Ray Vaughan. Ο Γκάι ήταν μέλος του συγκροτήματος του άλλου μεγάλου της ίδιας εταιρείας, της Chess, του Muddy Waters. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια μικρή επιλογή από κάποιους καλλιτέχνες που ξεκίνησαν ή έγιναν πολύ μεγάλοι στην πόλη του Σικάγο του Ιλινόης. Γιατί βέβαια είναι απίθανο να μπορεί κάποιος μέσα σε 40 λεπτά να τα χωρέσει όλο. Εξάλλου και οι Foo Fighters έχουν επικεντρώσει σε κάποιους την αγάπη τους στο επεισόδιο Σικάγο. Εμείς περισσότερο θα ασχοληθούμε με την εταιρεία Chess που έβγαλε μια γενιά μεγάλων καλλιτεχνών, όπως ακούσαμε πιο πριν Buddy Guy, Junior Wells, Dale Hawkins, και τώρα πάμε σε έναν άλλο τύπο που το 1964, όταν πια είχαν βγει και οι Beatles και οι Stones, έκανε ένα τραγούδι το οποίο έχει γνωρίσει πάνω από 1000 εκτελέσεις διαφορετικές. Και τι εκτελέσεις? Δηλαδή οι Stones και οι Beatles το έχουν πει, ο Elvis Presley, δηλαδή η μεγαλύτερη από όλους, ο Chuck Berry, οι Everly Brothers, ο Paul McCartney. Δεν υπάρχει μεγάλος καλλιτέχνης που να μην έχει πει αυτό το κομμάτι που θα ακούσετε τώρα. Είναι πραγματικά ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια της δεκαετίας του 60 και όχι μόνο. Ο τύπος λεγόταν, αυτός που το έκανε επιτυχία και που το απογείωσε, Tommy Tucker. High Heel Sneakers. Και αυτό για την εταιρεία Chess. Some fool might wanna find. Put on your high heels, sneakers. show you're gonna knock them dead. Το 1957 η Chess κυκλοφόρησε ένα μοναδικό τραγούδι που είναι η γέννηση του rock and roll, αξεπέραστος Jack Berry, και αυτός ηχογράφησε για την εταιρεία Chess. Δεν χρειάζεται να πούμε τι σημαίνει Jack Berry για τη μουσική. Αυτός είναι το rock and roll, μαζί με 3-4 άλλους που ετοιμάζουμε και ένα άλλο αφιέρωμα για τους 4 σωματοφύλακες σε λίγο, τις επόμενες ημέρες, την άλλη εβδομάδα. Chuck Berry και αυτός στην Chess έβγαλε το rock and roll music. Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. I have no kick against modern jazz. Unless they try to play it too darn fast. And change the beauty of the melody. Until it sounds like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. I took my loved one over across the tracks. So she could hear my man a wailing sax. You must admit they have a rocking band. Man, they were blowing like a hurricane. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. Way down south they gave a jubilee. The country folks, they had a jamboree. A drinking home from a wooden cup. The folks dancing got all shook up. And started playing that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. Don't care to hear him play a song. And not too much of that combo. Not in the mood to dig a mambo. So keep a rocking that piano. And let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. Από εδώ ξεκίνησε η μουσική που ακούμε μέχρι σήμερα. Δεν έχουν γίνει οι συντριπτικές αλλαγές που μπορούσαν να γίνουν τίποτα μετά από αυτά όλα. Ακόμα και η Deep Purple και όλα αυτά που ακούσαμε, απλά εξελίχθηκε η ηχογράφηση. Ο ρυθμός είναι ο ίδιος. Είμαστε ακόμα στην εποχή αυτής της μουσικής, του rock and roll, που το είπαμε rock. Λοιπόν, ακούσαμε Chuck Berry. Τον Chuck Berry στην ταινία Cadillac Records, θα σας πω τι είναι αυτή η ταινία αν δεν την έχετε δει, πολλοί από εσάς δεν την έχετε δει, τον υποδύεται ο Mos Def, ένας πολύ καλός ράπερ. Επίσης στην ίδια ταινία που λέγεται Cadillac Records, τον Muddy Waters τον υποδύεται ο εξαιρετικός μαύρος ηθοποιός Jeffrey Wright, που παίζει και στο Hunger Games το καινούριο και που έπαιξε ένα καταπληκτικό ρόλο στο Angels in America του Νίκολς, του σκηνοθέτη που έφυγε από τη ζωή την περασμένη εβδομάδα. Η ταινία Cadillac Records αναφέρεται ακριβώς στην Chess, πώς δημιουργήθηκε η Chess. Το φοβερό είναι ότι αυτός που έκανε τη Chess και απογείωσε τις καριέρες όλων των μαύρων καλλιτεχνών ήταν λευκός. Ήταν ο Leonard Chess, ο οποίος στην ταινία τον κάνει ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός για τον πιανίστα Adrian Brody. Δείτε λοιπόν για να καταλάβετε μερικά πράγματα για την εταιρεία αυτή που παρουσιάζουμε τώρα, την Chess. Στην ταινία όπου ήταν παραγωγός η Beyoncé υποδύεται την μεγάλη Etta James, την Etta James που ακούμε τώρα. miles of barbed wire. I use a cobra snake for a necktie. I got a brand new house on the roadside, made from rattlesnake hide. I got a brand new chimney made on top, made out of a human skull. Now come on, take a little walk with me, Arlene, and tell me, who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Tombstone hand and a graveyard mind, just 22 and I don't mind dying. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? I rode around the town, use a rattlesnake whip. Take it easy, Arlie, don't give me no lip. Who do you love? Wagon flew, hit a bump and somebody screamed. You should have heard just what I seen. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Arlene took me by my hand. She said, ooh, wee, boy, you know I understand. Who do you love, honey? Who do you love? Who do you love? Σικάγο λοιπόν. Τι να πρωτοθυμηθούμε από τους καλλιτέχνες του Σικάγο, όπως λέει και το συγκρότημα των Foo Fighters. Η πόλη που έβγαλε τους Cheap Trick, την Etta James που την ακούσαμε, Smashing Pumpkins, Herbie Hancock, Σικάγο, Kanye West, Muddy Waters, Buddy Guy. Ο Foo Fighter, ο τύπος ας πούμε, ο David Kroll, βρέθηκε εκεί και ηχογράφησε ένα τραγούδι για το άλμπουμ του, το Sonic Highways, που θα το ακούσουμε λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, μαζί και τον φιλοξενούμενο. Γιατί σε κάθε πόλη είχε και έναν φιλοξενούμενο από την τοπική, ας πούμε, σκηνή. Μέχρι να πάμε εκεί, επικεντρώνουμε τους καλλιτέχνες της περίφημης εταιρείας Chess, για να ακούσουμε τώρα έναν άλλον θρύλο του blues και του rock and roll. Είναι ο άνθρωπος που πέρασε το blues προς το rock and roll. Και εδώ είναι κάποιος που έχει επηρεάσει και τους Stones και τους Beatles και τους Pink Floyd και τους Yardbirds και τον Eric Clapton και τον Elvis Presley. Φανταστείτε λοιπόν τι σημαίνει Bo Diddley, και πάνω απ' όλα στο πιο τελευταίο μεγάλο συγκρότημα που είναι η U2. Bo Diddley και αυτός από την παρέα της Chess, Say Man. What's that, boy? I want to tell you about your girlfriend. What about my girl? But you don't look strong enough to take the message. I'm strong enough. I might hurt your feelings. My feelings already hurt by being here with you. Well, I was walking down the street with your girl on this. And the wind was blowing real hard. Is that right? The wind blew a hair into my face. Hey, since you told me about my girl, I'ma tell you about yours. I was walking down the street with your girl. Yeah. I took her home for a drink, you know. Took her home? Yeah, just for a drink. Ooh. But that chick looked so ugly, she had to sneak up on the glass to get a drink of water. You got the nerve to call somebody ugly. Why you so ugly till the stalk that brought you in the world ought to be arrested? That's all right. My mama didn't have to put a sheet over my head so sleep can slip up on me. Yeah, look here. What's that? Where you from? South America. What's that? South America. You don't look like no South American to me. I'm still from South America. What part? South Texas. Where your Western boots at? I got them on. Give me those boots you got on. They're broken. What's that? I've been trying to figure out what you is. I already figured out what you is. What's that? You that thing I throw peanuts at. Yeah. Well, look here. What's that? You should be ashamed of yourself. Why? Calling people ugly. I didn't call you ugly. What did you say? I said you were ruined, that's all. Oh, man. You know something? What? You look like you've been whooped with an ugly stick. Hey, I ain't got nothing to do with it, but I'll be the feeling right. Όλα αυτά ήταν πρωτότυπα. Δεν ξανακούσαμε τέτοια. Ποτέ. Αυτοί δημιούργησαν τη μουσική που ακούμε σήμερα. Bo Diddley. Θα ολοκληρώσω το πρώτο μέρος εδώ για να πάμε μετά σε δύο κομμάτια που πρέπει να ακουστούν οπωσδήποτε, αφήνοντας την Chess και μία από αυτές που εμφανίζονται στο επεισόδιο Chicago αλλά και σε άλλα επόμενα επεισόδια των Foo Fighters στη σειρά ντοκιμαντέρ Sonic Highways. Πρέπει να σας πω ότι ο ίδιος ο τύπος είχε κάνει το καταπληκτικό ντοκιμαντέρ Sound City και μετά προχώρησε ακόμα στο Sonic Highways. Λοιπόν, πάμε στην Bonnie Raitt. Δεν ξέρω πόσο είναι σεβαστή στην χώρα μας αυτή η μεγάλη μουσικός που είναι μία μουσικός στις ρίζες της αμερικάνικης μουσικής, του blues και του rock and roll. Γι' αυτό άλλωστε την βλέπουμε συνήθως, εκτός από τις συναυλίες που κάνει μόνη της, καταπληκτικές συναυλίες, θεωρείται μία από τις σπουδαιότερες γυναίκες που παίζει κιθάρα με την Johnny Mitchell. Αυτές οι δύο είναι οι κορυφαίες. Δηλαδή είναι μία λίστα που έχει το Rolling Stone, μόνο αυτές τις δύο έχει γυναίκες, αν δεν κάνω λάθος. Δίπλα στους Hendrix και τους άλλους. Bonnie Raitt. Something to talk about. Άνοιξε το βήμα σου. γύρισα. Έγινε τίποτα στο παιχνίδι? Κοίτα, όχι ότι το έβλεπα κιόλας, αλλά κάποιος μάλλον χτύπησε και τον έβγαλαν έξω, νομίζω. Ποιος? Μετά κάποια στιγμή φώναζε όλο το γήπεδο. Γιατί φώναζαν? Ξέρω εγώ, μωρέ. Πάντως, γκολ δεν ήτανε. Δώσε το Θεό, πάλι καλά. Α, μετά μπήκε ένα γκολ. Τι? Δύο μη σου πω. Καλύτερα να το ζεις live. Και μόνο σε ένα πρακτορείο ΟΠΑΠ ζεις το παιχνίδι live όπως πρέπει. Γιατί βλέπεις και παίζεις ζωντανά κάθε μέρα τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα και τις σημαντικότερες διοργανώσεις. Πάμε στοίχημα από τον ΟΠΑΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Στη ζωή σου εστιάζεις το καλύτερο. Γιατί λοιπόν να κάνεις συμβιβασμού στην όρασή σου? Ζήσε την εμπειρία Varilux. Δες άνετα σε όλες τις αποστάσεις με υψηλή ευκρίνεια. Varilux, η μόνη πολυεστιακή φακή με τεχνολογία Nanoptics από την Essilor. Δες τη διαφορά με Varilux. Εμπειρία όρασης. Θα δεις τον Άι Βασίλη φέτος. Υπάρχουν 2 δισεκατομμύρια παιδιά, 92 εκατομμύρια σπίτια, 822 καμινάδες το δευτερόλεπτο, ταξιδεύοντας με 3.000 φορές την ταχύτητα του ήχου, υπολογίζοντας και τη φυγόκεντρο, πάρκαρε το έλκυθρο, κατέβα την καμινάδα. Γιατί να το ρισκάρεις? Έλα στο Santa Claus Kingdom στο MEC Παιανίας, το μεγαλύτερο θεματικό χριστουγεννιάτικο πάρκο. 40 παιχνίδια, 15 καινούρια, ένα εισιτήριο. Και ο αληθινός Άι Βασίλης από το Ροβανιέμι. 29 Νοεμβρίου έως και 2 Δεκεμβρίου. Santa Claus Kingdom. Όλοι η μαγεία σε ένα εισιτήριο. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Σε περίεργη κουτσομπόλα, ραδιούλκα, δολοπλόκα, να κατώστα. Σταμάτα πια τις κολακίες. Όσο και να επιμένεις, δεν σε παντρεύομαι. Ντόλι Προξενήτρα. Του Thornton Wilder. Βίκη Σταυροπούλου. Χρήστος Χατζηπαναγιώτης. Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Γιάννης Σαρακατσάνης και Ιρένια Λουιζίδου, επικεφαλής μεγάλου θειάσου. Σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Ντόλι Προξενήτρα. Στο θέατρο Αλίκη. Κρατήσεις αγορά εισιτηρίων 211-1365 και στο ticket365.gr. Με την υποστήριξη του Βήμα FM. 99,5. Συναντήθηκε πριν από λίγη ώρα, βασικά το Twitter, γι' αυτό το μάθαμε, ο Ηλίας Ψινάκης με τον Μιχάλη Χρυσοχοίδιο. Ο οποίος και τι έγραψε στο Twitter? Wow! Μέσα σε 5 λεπτά, ο Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοίδης μου κανόνισε αντιπλημμυρικά έργα δημοτική συγκοινωνία, έργα οδοπία. Θα τις κάνει και γεφύρια, θα τις κάνει και παιδιά. Αγαπητέ Ηλία Ψινάκη, δίνουμε ραντεβού στον αέρα, σήμερα είναι 24 του Νοέμβρη. Ναι, ναι, ναι. 24 Νοέμβρη του 2015. Έλα εδώ και πες μας, ένα χρόνο μετά, τι από τα αντιπλημμυρικά έργα δημοτική συγκοινωνία και έργα οδοπίας έγιναν στο Δήμο σου? Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Λοιπόν, σε κάθε πόλη παίρνουν έναν και παίζει σε συγκεκριμένο κομμάτι. Στο Σικάγο ηχογράφησαν στο περίφημο στούντιο του Steve Albini, τεράστιος κι αυτός, από τους Big Black ήταν κάποτε. Έχει κάνει ένα καταπληκτικό στούντιο, το οποίο το βλέπουμε στο επεισόδιο. Εκεί λοιπόν, στο στούντιο του Steve Albini, όπου έχει και μια μεγάλη συνέντευξη με τον Steve Albini, ηχογραφούν το τραγούδι Something From Nothing, που ανοίγει το άλμπουμ Sonic Highways. Το άλμπουμ είναι μέσα στα δύο πρώτα Αγγλίας και Ηνωμένων Πολιτειών αυτήν την εβδομάδα, με φιλοξενούμενο τον Rick Nielsen, αύριο Νάσβιλ. So here I go. Εδώ λοιπόν μπορούμε σήμερα να καταλάβουμε αυτή η μουσική που αγαπάμε πώς ξεκίνησε από τον Chuck Berry, τον Bob Diddley, σήμερα σε ένα μικρό επεισόδιο που παρουσιάσαμε στο Βήμα FM. Και αυτή εδώ είναι η πιο τελευταία της έκδοση. Αυτή η μουσική που αγαπάμε όλοι.